İlerledikçe kanal daralıyordu. Ama daha ileride yine genişlediğini görebiliyordu. "Belki de boşuna korktum," diye düşündü. O anda bir yengecin kökler arasından hızla sıyrılıp suya girdiğini gördü. Mangrovların arasına dikkatle baktıysa da gövdeleri ve dalları dışında hiçbir şeyi göremedi. Bir yengeç daha hızla yuvasından çıkıp suya daldı. Tam o anda ateşe başladılar. Namludan çıkan alevi görmedi Tam Satsın. Silahın sesini duymadan vurulmuştu. Jill hemen ayağa fırlayıp yanına koştu. Antonio parıltıyı gördüğü yere izli mermi yağdırıyordu. "İzli mermilerin gittiği yöne," dedi Tam Satsın Jill'e. Sanki biri beyzbol sopasıyla 3 kere vurmuştu vücuduna. Sol bacağı ıslaktı. Jill elini başı üstünden aşırarak bombayı fırlattı. Thomas Hudson, bombanın uzun bakır silindiriyle konik burnunun güneşte parıldadığını gördü. El bombası yuvarlanmıyor, döne döne gidiyordu. "Yat Jill," dedi, kendisinin de yatması gerektiğini düşünerek. Ama sonra yatmaması ve tekneyi olduğu gibi tutması gerektiğini düşündü. Çifte elilikler de ateşe başlamıştı. Çıplak ayakları altında döşemenin sarsıldığını hissediyordu. "Çok gürültülü," diye düşündü. "Aşağılık adamların hakkından gelir bu." El bombasının gürültüsünden önce gözleri körelten parıltısını gördü. Sonra dumanlar yükselmeye başladı. Thomas Hudson, dumanı, kırık dalların kokusunu, yanık yeşil yaprakların kokusunu duydu. "Jill, kalk ve 2 tane daha at. Dumanın her iki yanına." Jill, beyzbol topuymuş gibi attı bombaları. Bombalar havada arkalarından ince bir duman çıkan boz demirden kuşkonmazlara benziyorlardı. Mangrovlar arasında beyaz dumanlar çıkararak patlamadan önce Thomas Hudson önündeki boruya "Oraya giremezler, mahvet şunları Harry," dedi. Şarapnel bombalarının dumanı, el bombası dumanının kokusundan değişikti. Thomas Hudson Jill'e 2 şarapnel bombası daha at," dedi. "Biri deminkinin ötesine, biri şu tarafa daha yakına." Bombaların gidişini izledikten sonra kendini güverteye attı. Güverte, bacağından sızan kanla kaygan olduğundan çok sert düştü yere. İkinci patlamada 2 şarapnel parçasının brandayı yırttığını duydu. Diğer parçalar teknenin gövdesine çarptılar. "Yardım et bana," dedi Jill'e. "Sonuncuyu çok yakına attın. Nereden yaralandın Tom?" "Birkaç yerimden." İleride Will ile Aran'ın sandalla kanaldan yaklaşmakta olduklarını gördü. Borudan Antonio'ya seslenip Jill'e bir ilk yardım kutusu uzatmasını söyledi. Tam o anda Willie'nin sandalın burnunda yattığını ve sağdaki mangrovlara ateş ettiğini gördü. Thompson makinelisinin ta ta ta ta ta ta ta ta takırtısını duyuyordu. Bir yaylım ateşi daha duyuldu sonra. Thomas Hudson her iki motorunu da çalıştırıp kanalın izin verdiği ölçüde hızla o yana yöneldi. Kendisini çok hasta hissettiğinden hız konusunda bile doğru dürüst düşünemiyordu. Kemiklerinin içi, göğsü, bağırsakları sızlıyor, sancı bütün vücuduna yayılıyordu. Henüz bitkinlik hissetmiyordu ama bitkinliğin başladığını da fark ediyordu. Harry'e, "Silahlarını sağ tarafa çevir," dedi. "Willie buldu onları." "Olur Tom, sen iyi misin?" "Yaralandım ama iyiyim. Sen ve George nasılsınız?" "İyiyiz. Bir şey görür görmez ateşe başlayın." "Tamam Tom." Thomas Hudson motorları durdurdu. Willie'nin ateş hattından gemiyi açıkta tutmak için tornistan etti Willie. Şimdi izli mermili bir şarjör takmış, hedefi gemiye göstermeye çalışıyordu. "Gördün mü Harry?" diye sordu Thomas Hudson borudan. "Evet Tom. Kısa kısa ateşlerle hedefi ve çevresini tara." 50'liklerin patlamalarını duyunca Ara ile Willie'ye yaklaşmaları için işaret etti. Küçük motor bütün hızıyla geldi tekneye. Geminin korumasına girene kadar Willie durmadan ateş etti. Ara motoru bağlarken Willie güverteye atlayıp köprüye koştu. Aman tanrım, ne oldu böyle Tommy? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyordu. Yaralarını görmemişti. Yalnızca kanın rengini görmüştü. Kanı da öyle koyuydu ki endişe etmesine gerek kalmamıştı. Ama çok kan kaybettiği için kendini çok kötü hissediyordu. Orada ne var Willy? Bilmiyorum. Bize makineliyle ateş eden bir herif vardı. Onun işini bitirdim ya da bitirdiğimi sanıyorum. Senin gürültünden onun silahının sesini duymadım. Sizler havaya uçan cephanelik gibi gürültü çıkarıyordunuz. Orada kalan var mıdır dersin? Olabilir. Biz olanca gücümüzü koyduk ortaya. Bir şeyler yapmamız gerekecek, dedi Willy. Bu adamları ya böyle bırakırız ya da gidip işlerini bitiririz. Ben sana bakmayı yeğlerim. Harry elliliklerle araştırma atışı yapıyordu. Makineli tüfekle ne kadar gelişi güzel davranırsa topun başına geçtiğinde o kadar dikkatli olurdu. Hele toplar ikileşince bütün üstün nitelikleri iki katına çıkardı. Nerede olduklarını biliyor musun Willy? Olabilecekleri bir tek yer var. Öyleyse ateş ede ede gidip canlarını okuyalım. Bir subay ve bir centilmen gibi konuştun, dedi Willy. Kayıklarını batırdık. Öyle mi? Onu da duymadık. Pek gürültü çıkarmadı. Ara kayığı palayla parçalayıp yelkenini yırttı. İsa bile marangoz dükkanında bir ayda onaramaz onu. Sen Harry ve George ile öne geç. Ara ile Antonio sancak tarafına geçsinler ve saldırıya geçelim. Thomas Hudson kendini çok bitkin ve garip hissediyordu. Başı dönmeye başlamıştı. Jill'in sargıları kanı çok çabuk durdurduğundan kanamanın içte olduğunu anlamıştı. Ateşi hiç kesmeyin ve bana ne önden gideceğimi işaret edin. Ne kadar yakındalar? Şu tümseyin ardında, kıyının hemen berisinde. Jill büyük bombalarla erişebilir mi oraya? Ona hedefi göstermek için izli mermi kullanırım. Hala oradalar mı dersin? Gidecek yerleri yok ki. Kayıklarını parçaladığımızı gördüler. Mangrovlar arasında son savunmalarını yapıyorlar. Doğrusu Anheuser-Busch birası olmasını isterdim şimdi. Buz gibi hem de, dedi Thomas Hudson. Gidelim hadi. Yüzün bembeyaz Tommy. Çok kan kaybetmişsin. Öyleyse çabuk olalım. Şimdilik iyiyim. Willy sancak tarafında küpeşleden başını uzatmış, gidecekleri yönü işaret ederken hızla yol aldılar. Harry yüksek ağaçların yanındaki tümseyi, George da tümseyin alt tarafını tarıyordu. Nasıl gidiyor Willy? Diye sordu Thomas Hudson borudan. Burada bir bakır dökümhanesi kuracak kadar mermi kovanı oldu. Teknenin burnunu kıyıya yanaştır, bordasını çevir de Ara ile Antonio ateş edebilsinler. Jill bir şey gördüğünü sanıp ateş etti ama bu Harry'nin kırdığı bir dal parçasıydı. Thomas Hudson kıyının yaklaştığını görüyordu. Artık tek tek yaprakları seçmeye başlamıştı. Sonra tekneyi yan çevirip Antonio'nun ateşe başlamasını bekledi. Antonio'nun izli mermileri Willy'ninkilerin az sağına düştü. Ara da ateşe başlamıştı artık. Sonra motorları hafifçe tornistan edip tekneyi kıyıya yaklaştırdı. ''Bir yangın söndürücü at.'' dedi Jill'e. ''Willy'nin ateş ettiği yere.'' Jill bir tane fırlattı. Thomas Hudson adamın atışına ve bakır silindirin döne döne uçup istenilen yere düşmesine hayran kaldı yine. Bir parıltı, ardından bir patlama oldu. Dumanlar yükseldi. Dumanlar arasından elleri başının üstünde bir adam kendilerine doğru yürüyordu. ''Her iki boruya birden ateş kes!'' diye bağırdı. Ama Ara ateş etmişti o sırada. Adam başı öne düşerek dizüstü çöktü mangrovların arasına. Thomas Hudson ''Ateşe devam!'' dedi. Bitkin bir sesle Jill'e ''Yapabilirsen aynı yere bir tane daha at!'' dedi. Sonra da iki şarapnel bombası fırlat. Bir tutsağı olmuş ama aynı anda adamı kaybetmişlerdi. Bir süre sonra Willy dedi. Arayla gidip bakmak ister misin? Elbette ama biz giderken siz ateşe devam edin. Arkadan yaklaşacağım oraya. Harry'e söyle istediğini. Ateşi ne zaman keselim? Açıklığa girer girmez. Pekala orman adamı. Thomas Hudson o an belki de ilk kez kez öleceğini düşünecek zaman buldu. Thomas Hudson, küçük tepenin ardında bir el bombasının patladığını duydu. Ondan sonra ne gürültü vardı ne de ateş sesi. Dümene yaslanıp el bombasından çıkan dumanın rüzgarda uzaklaşmasına baktı. Jile, sandalı görür görmez kanalı geçeceğim, dedi. Antonio'nun kolunu belinde hissetti birden. Sen yat artık Tom, dümene ben geçerim. Peki. Thomas Hudson dar ve kıyıları yemyeşil nehire son kere baktı. Su bulanık ama berraktı. Akıntı epey hızlıydı.